qu'un jardin qu'on appelait la terre. Il était assez grand pour des milliers d'enfants. Il était habité jadis par nos grands-pères qui le tenaient eux-mêmes de leurs grands-parents. La la la. Hi havia una vegada un jardí anomenat Terra que estava habitat per milers d'infants. Ells havien rebut aquesta herència dels seus pares i aquests l'havien també rebuda dels seus avis. Això és més o menys el que diu la cançó de George Moustaki i per això la tenim com a sintonia d'aquest espai, el nostre medi, un espai en el que parlem i reflexionem sobre aquest planeta anomenat Terra, que és el nostre hàbitat o el nostre cos, segons les teories, i de què podem fer o hem de fer per cuidar-lo, mantenir-lo o guarir-lo. La, la, la. La la la la la la la. Benvinguts a una nova edició del nostre medi, un espai que avui compartim amb en Martí Boada, naturalista, geògraf, doctor i professor en ciències ambientals i membre del Comitè Espanyol del Programa de les Nacions Unides pel Medi Ambient. Martí Boada, benvingut una vegada més a la ràdio. Gràcies, Míriam. Mira que és bonica aquesta cançó del George Moustaki, eh? Em posa ben tou, eh? Em deixa com un tendrum, eh? Tremolós i tot, eh? Home, a més té el significat una mica del que pretén ser aquest programa, no? O pretén dir. Molt pertinent, molt, molt, eh? A més et deixa en una posició com d'allò que et posa, et disposa a escoltar, no? Et posa a atendre, no? És molt agradable. Doncs vinga, va, volem escoltar-te, Martí. Abans de començar, permeta'm que desitgi bona primavera i que ho faci amb l'alegria que suposa, crec, pel bosc i la terra, la pluja que estem tenint aquests dies. Sí, sí, sí. Mira, ara acabo de sortir del bosc, ara mateix, eh? Les floracions estan una mica retardades, però, home, això ha estat en termes no estrictament cristians, però ha estat aigua beneita, eh? O sigui, ha anat tan bé, la farigola està amb una floració espectacular. Altres van més endarrere, eh? O sigui, perquè el fred i la sequera que ho va precedir, doncs la veritat és que resignava això un mal auguri, però està agraït, eh? La resposta a la natura és d'agraïment, diguem-ne, aquestes pluges. Això, jo, si em permets, Míriam, això és bon temps, eh? Contràriament al que a vegades diuen els meteoròlegs, que com plou sempre és mal temps, això és una visió totalment urbana. O sigui, a la primavera, que plogui és bon temps. A l'estiu, que faci sol, és bon temps. A la tardor, que plogui, és bon temps. I a l'hivern, que nevi a la muntanya, és bon temps. O sigui, no podem pretendre que el bon temps només és com fa sol. Això és una visió turística i que, vaja, seria un desastre, això, no? Clar, ara ja no ho fan tant els meteoròlegs, això. Bueno, però sí que ho fan en períodes precisament de vacances, no? Amb aquesta Setmana Santa que hem passat, doncs, aleshores sí que feien això que deies, no? Jo n'he parlat molt amb el Tomàs Molina, que hem fet coses i tot plegat. Sí. Jo crec que van canviant una mica, però això, han creat una animadversió cap a la pluja, escolta, i cap a les nevades. I cada estació té el seu moment i vaja, funcionem amb uns cicles, no? O sigui que bé, vaja, que ha anat molt bé aquesta pluja. I en Tomàs Molina, precisament, és una persona especialment sensibilitzada, no?, amb el tema del canvi climàtic i tot el tema ambiental. Sí, no, està... Al principi era una mica reticent. Al principi que va aparèixer les primeres dades sobre aquest tema de l'escalfament... Ell, que venia d'una posició molt de físic atmosfèric, ell deia que això, com molts, eh? O sigui, inicialment, això era un tema que al llarg de la història del clima és recurrent i es va produint aquestes pujades i baixades, que és una qüestió cíclica, però que aquesta dimensió humana en principi havia resistència. Ara no, ara, evidentment, el Tomàs i la gent eixerida, diguem-ne, que està en el camp de la meteorologia... ho té claríssim que l'escalfament és un fet i és un fet que de moment sabem que va, la temperatura va pujant, no sabem quan es pararà i també sabem clarament que la causa és humana en un percentatge molt, molt gran com a conseqüència de les emissions d'aquest carboni que agafem dels hidrocarburs que estan captius en els jaciments. els traiem amb aquests pous de petroli i de gas, els posem en els processos de combustió dels cotxes i en els processos també industrials, de productius, i en lloc de retornar-ho allà on estava aquest carboni, que era enterrat i captiu, el posem a l'atmosfera. I llavors a l'atmosfera hi ha una quantitat de carboni que no hi era. O sigui, hem passat de tenir, en situacions preindustrials, fa 100 anys, més o menys, 280 unitats per milió per metro cúbic, i ara en tenim pràcticament 400. O sigui, això ha fet un hivernacle, un hivernacle a uns 10-12 quilòmetres d'alçada a nivell estratosfèric, que està modificant la radiació incident i tot això està preocupant molt, perquè de fet és segurament el tema més problemàtic de la humanitat, diguem-ne, damunt de la taula des del punt de vista ambiental. Aquest dia 22 d'abril, precisament, aquest diumenge, es celebra el Dia de la Terra, una celebració inicial als Estats Units l'any 70 i que s'ha convertit, doncs, una mica en un pretext informatiu i educatiu per avaluar i reflexionar al voltant d'això que deies, de la contaminació de l'aire, de l'aigua i del sol del planeta Terra, de l'esgotament dels recursos i de la destrucció dels ecosistemes, que suposa un perill per la supervivència de les espècies, inclosa la humana, no ho oblidem. Clar. Quin missatge podem donar o hem de donar en aquest Dia de la Terra 2012, Martí? Bueno, de fet, el que diria és que la gent que vagi la fira que es fa al Parc de la Ciutadella. A la Ciutadella, sí. Sí, jo no sé si ho sabies, això. Mira, però el president de la Fira de la Terra i del Dia de la Terra a Catalunya he estat jo fins fa un any. O sigui, doncs això no ho sabíem, perquè si no ho haguéssim posat aquí amb els teus càrrecs. No, és un gaire, era ben bé per... Vaja, això... aquest dia fa molts anys que es commemora, sí, a Catalunya, uh-huh, i és molt interessant perquè és una mostra molt interessant de gent molt diversa que exposa els seus materials, per exemple tot el tema d'agricultura biològica, uh-huh, ecològica, tot el tema de medicines alternatives també, és a dir, de teràpies naturals, tot el tema també d'energies renovables, sí, sistemes per, vaja, perquè ho puguem aplicar a casa, per cuinar, etc. És a dir, fins i tot ve gent d'arreu del món, de comunitats indígenes, en el que es mostren altres formes de coneixement que no estrictament és el coneixement científic o acadèmic sobre el que nosaltres ens movem, sinó d'alguna manera reivindica que hi ha altres formes de coneixement en el planeta. I sobretot es respira un aire molt positiu. La gent que està per aquests temes és una gent solidària, que té una actitud tendra cap a la vida i una estima cap al planeta molt gran, i això respira en l'ambient. És una fira interessantíssima perquè veus que hi ha alternatives, que s'apunten coses de futur en aquest context de crisi ambiental i social i econòmica que estem patint. Doncs home, no fa miracles la fira, però veus petits horitzons, diguem-ne, no? És interessant, molt interessant. Doncs hi anirem, a veure si ens animem una mica, perquè justament aquesta setmana, aquests dies, hem tingut aquí el conseller Recoder parlant d'infraestructures i déu-n'hi-do el pessimisme que arrossega, O sigui, clar, un missatge totalment pessimista, no? I que el conseller de Medi Ambient i Territori et doni aquest missatge... On l'heu tingut, aquí? A Caldes. Aco, ja, fixa't. Sí. Fixa't. Sí, no, la veritat és que, tant a escala local, a escala de país com a escala planetària, és un moment que hem de mirar que no ens tremolin les cames. De tota manera, hi ha elements... Una cosa que també vull comentar, que no te n'havia parlat, és que ahir justament va venir a la universitat una comissió de la Fundació Jane Goodall, uh-huh, aquesta gran dona que ens ve a visitar. O sigui, ve a Catalunya, estarà una setmana. Aquesta dona és sensacional, Parla'ns-en. No, la Jane Goodall és coneguda perquè ha estat uns... Ella i la Diane Fossey, la Fossey va estar uns 30 anys amb els goril·les, protegint-los i defensant-los, fins que la van matar, els mateixos caçadors, amb ella, la investigadora. Sí, és la que van fer la pel·lícula, oi? Dels goril·les en la niebla, no? Exactament. Que narra aquests fets, sí. I la Jane Goodall és una, ella és, ha estat més de 30 anys amb els ximpancers i bonobos, vivint i convivint amb ells, i és una personalitat mundial. Té una, vaja, és una molt sàvia i l'escolta. A més, dona un missatge positiu. Ella diu que el planeta l'hem de salvar i ens hem de salvar nosaltres, els humans, sens dubte. Ens hem de mobilitzar, ens ho hem de creure, però, o sigui, no acaba, el discurs no l'acaba deixant la porta tancada, sinó que deixa la porta oberta, no? I serà algo interessant, perquè serà molt mediàtic aquests dies, s'aprofitarà que està per aquí, farà una conferència, presidirà un congrés sobre primatologia, sobre temes de primats, que es farà a l'Autònoma, un congrés mundial, i també farà una conferència a Cosmocaixa, i bueno, a nivell dels mèdia, jo crec que podem escoltar el seu missatge. Jo i li em van demanar que jo li... perquè tenim una relació forta, i jo li una gran admiració, ella també, en fi, té molta estima, i ahir, jo, com que no hi seré, que estaré fora del país, doncs em van gravar el missatge que li volen fer arribar meu. Crec que la conferència la fa el dia 4. Tu ja estaràs als Andes, eh? Sí, jo estaré als Andes. Parlarem al final. Sí, i llavors li deia que la idea Jane, tu em recordes a una altra gran personalitat que he tingut el gust de conèixer, que va ser Nelson Mandela, no? Nelson Mandela, doncs, quan el vaig conèixer, vaig tenir l'oportunitat d'estar a prop d'ell, i ell, recordo que en acomiadar-nos ens deia: no oblideu mai que la gran causa de lluita de la humanitat avui, a dia d'avui, llavors, a finals del segle XX, això era l'any 95, la gran causa de lluita social és la lluita ambiental, la lluita per la natura, és a dir, o sigui, la gran causa social és la lluita pel medi ambient i la lluita per la natura. Jo fins aquell moment no hi havia caigut, o sigui, és normal que això de la natura eren quatre flors i violes i romaní i una mica d'os panda i alguna planta pel mig, i no, és escolta, que això t'ho digui Mandela, una d'aquestes personalitats, uns símbols de lluita social, que aquesta és una causa que és la gran causa, diguem-ne. Hem de subvertir el model actual i canviar-lo, diguem-ne, no? Això és molt potent, i li deia això a la gent, que ell em recorda a Mandela, diguem-ne, dues persones universals, i que ens demanen que ens ho agafem en sèrio, aquest tema de la natura, Doncs estarem atents al missatge de la Jane Goodall, i sobretot intentarem que hi estiguin els polítics atents. Sí. Martí, tornem una mica als boscos, on deies al principi del programa que acabaves de venir del bosc. L'any 2011 va ser l'any internacional dels boscos, i relacionat amb això tu vas estar nomenat comissari d'aquest any a Catalunya, un càrrec que et va portar a treballar encara més per donar a conèixer i difondre la importància que tenen els boscos a casa nostra. I de fet el programa Boscos, emès per TV3, ha estat un exemple en aquest sentit. N'estàs satisfet d'aquest treball? Heu assolit els objectius proposats? La sèrie ha funcionat bastant, o sigui, això que en diuen el Share, que és el número de gent que l'ha anat seguint, ha estat bé, o sigui, sí. Ha estat molt... Des d'aquest punt de vista, a més, la gent te'n parla, i te'n parla l'estil de gent que tu vols, que és la gent senzilla, la perruquera, el mecànic, és a dir, no els lletres ferits i la gent que ja està conscienciada, sinó aquest gran públic que es posava davant de boscos, i que ho preferia enfront de la salsa rossa o aquesta televisió escombraries que tant ens atonta, diguem-ne, no? O sigui que des d'aquest punt de vista estic content. No estic content, per exemple, a nivell mediàtic, aquests grans opinadors que creen l'estat d'opinió, que són aquests tertulians de cada dia, que sempre són els mateixos, no van fer ni una sola referència mai, és a dir, ni l'any internacional, ni el tema dels boscos, ni el tema... fan anar una mica les coses per allà on volen ells, diguem-ne, no? O sigui, això és l'única debilitat que jo, l'única cosa que he deixat, és a dir, la poca atenció en el tema del medi, en el tema de boscos, que és tan important i és tan notori, en el cas nostre, a Catalunya, perquè no hem d'oblidar que a Catalunya, sempre ho dic, som, som... Un país de boscos sense saber-ho. Saber-ho, és a dir, més d'un 60% de la, de la superfície nostra és forestal. O sigui, no hi ha cap país d'Europa que tingui tants boscos. I, per tant, la quantitat de diòxid de carboni, d'oxigen que respirem, és a dir, el nostre entorn, el que ens sustenta és això, és a dir, jo crec que, en fi, que aquí hi ha hagut poca atenció en els grans mass media, diguem-ne, no? O sigui, però, en canvi, per lo demés estic satisfet. Vam fer moltes conferències, vam treure un llibre, hem tret un llibre d'aquests grossos sobre que se'n diu els boscos de Catalunya. O sigui, més, jo crec que no es podia fer més. Ara, altra cosa és a nivell polític, doncs jo crec que aquest tema dels boscos, finalment, i ho dic amb dolor, no? L'administració diuen que fa el que pot, però realment es fa molt poc, diguem-ne. No? Home, de fet, tu sempre has dit que la política forestal del govern català la veies tímida. És ambigua, és molt ambigua, sí. És poca... És a dir, no s'ha agafat aquest tema. Per mi no s'ha agafat amb l'abast que s'ha d'agafar. Jo he tingut alguna discussió no amb el director, perquè és una persona que hi entén bastant, que és una enginyer forestal, però si primer a nivell del sotsdirector de boscos, que veus que van oferir unes discrepàncies molt grans relatives a la... com s'entoma un tema tan important com són els boscos. És a dir, que a més no estan quiets els boscos. Cada any van creixent, van creixent horitzontalment, és a dir, hi ha més superfície i cada any hi ha més quantitat de fusta dreta i per tant és un tema que nosaltres, per fortuna, ni controlem, en el sentit de... O sigui, ells van creixent no perquè la Generalitat o perquè el govern o qui sigui, sinó purament perquè la natura estricta, és a dir, la quantitat de llums que cauen cada dia a la nostra terra, la radiació del sol, és captada per les fulles dels arbres com si fossin plaques solars, i aquestes plaques, que no estan mediatitzades per res, sinó que és la natura pura i simple, doncs manté això, un funcionament, un metabolisme, i transforma aquesta energia llumínica amb arbre, amb quantitat d'arbre, amb sucres, amb cel·lulosa, això és una producció neta total. Clar, però també perquè s'abandonen conreus, no? S'abandonen conreus, esclar que sí, això també el país... Això també ho anirem veient. Uh-huh. És a dir, no pot ser que el país... Bueno, ara s'estan tornant a començar o començant a tornar a recuperar, podríem dir, sí. No? Comença a haver-hi un procés d'inversió en aquest sentit. Sí. Molt tímid, també. Sí. Molt particular, molt de xarxa, no? Com aquesta xarxa de custòdia del territori, però que comença, no?, a recuperar-se. Sí. Però això augmentarà, segur, perquè això en 4 o 5 anys veurem que... Clar, és a dir, tot el tema de sobirania alimentària, que el país tingui més capacitat, tot i que en aquest moment necessitaríem... És a dir, amb el que estem consumint ara necessitaríem 7 Catalunyes de territori per... si es produís un col·lapse i és un col·lapse indesitjat, no?, i que no es produirà, segur, però si ens haguéssim d'autoabastir... necessitaríem una superfície equivalent a 7 vegades la que tenim ara, diguem-ne. O sigui que no en tindríem ni pels croissants, diguem-ne, no? Des del punt de vista de producció de farina, no? Però això ho veurem, o i tant que sí que ho veurem. Martí, ens queda poc temps, però sí que volia... Has parlat ja d'un llibre. Jo volia mencionar aquest llibre de Viure la Terra, que es presenta aquests dies, promogut per la xarxa de custòdia del territori relacionat amb Sant Jordi. Tu has parlat del llibre Boscos. Ens pots recomanar algun altre llibre, ja així de cara a Sant Jordi? Llibres... Esclar, que tens raó que Sant Jordi... Escolta, vaig tan... Ja, perquè tu te'n vas, i clar, no estàs al cas. Que la veritat és que m'agafes una mica aquests moments així relacionats en el nostre món. Jo crec que el que ha tret la gent de la xarxa de custòdia, sí, que són gent amb un plantejament molt interessant, jo crec que pot ser realment una obra que ens l'hem de mirar amb molta atenció. I que més, jo doncs quedem-nos amb aquests, amb el Viure la Terra i els Boscos de Catalunya. A més, em penso que l'arriben a regalar si vas a una conferència que fan un rato d'aquests. Sí. Molt bé, doncs ens quedem amb aquests dos títols. Martí, explica'ns molt ràpidament què vas a fer als Andes en aquests 4 mesos venidés, diguéssim. Sí, me'n vaig, estaré 4 mesos, fins al setembre no tornaré, vaig als Andes peruans primer i després als xilens, a Xile, i després també baixaré un moment a la Mata Baiana, Bahia, a la selva de l'estat de Bahia, a Brasil. I sobretot estem treballant ja fa molt de temps en veure com les comunitats indígenes com són millors que nosaltres conservant la natura. Tenen sistemes de conservació basats en les seves pròpies lleis indígenes, que estem veient que estan donant uns resultats des del punt de vista de conservació molt, molt superiors en els models nostres de parcs naturals, d'espais naturals protegits. I això ja fa temps que hi treballem, sobretot a Mèxic, hem treballat molt, i ara vaig a fer un seguiment amb algunes comunitats, diguem-ne, dels andines, que apliquen models d'aquest estil. I això és el que vaig a fer. Doncs mira, t'emplacem, et desitgem molta sort, això sí, una bona estada, i t'emplacem, no al setembre, però sí a l'octubre, que ens en parlis d'aquests sistemes millors de conservació de la natura que tenen els indígenes. Ja per acabar, Martí, dona'ns un consell. Ja saps que sempre acabem aquest programa demanant als nostres convidats un consell per afavorir la millora del medi. No, jo gairebé sempre dic el mateix, que sortim dels nostres caos urbans aquests dies, que passegem, que la natura ens carrega d'energia positiva enormement, fins i tot en prudència és un bon moment per començar a fer les recol·leccions amb cura d'algunes plantes remeieres, però mai les arrenquem del tot, és a dir, per exemple, si penso que fem perigola, que anem amb unes tisores i retallem algunes branquetes, el mateix del romaní, el mateix de l'espígol, ara és un bon moment per fer aquesta petita farmacioleta natural per casa. És un bon moment i molt agradable, sobretot, no? Doncs amb aquests consells i desitjant-te allò que dèiem, una bona estada als Andes, posem el punt i final al nostre medi d'avui. Gràcies, Martí Boada, per la teva feina i per la teva col·laboració en aquest espai. Fins la propera. Moltes gràcies. Vinga, endavant. Adéu. Nosaltres ens retrobem de nou en una propera edició del nostre medi, amb més temes, més propostes, més comentaris, més reflexions, per intentar contribuir entre tots a millorar o a guarir el nostre entorn, o, si més no, a intentar-ho. Fins la propera. Où est-il ce jardin où nous aurions pu naître? Où nous aurions pu vivre insouciants et nus. Où est cette maison, toutes portes ouvertes, que je cherche encore et que je ne trouve plus. La la la, la la la, la la la.